أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الزخرف دا شلم آيات څخه شروع بیا پر درو دیرشم آيات باندې ختم شو. دا دغه آياتو یعنی دا د نن درس رابط د پرون د درس سره دا دی. د پرون په درس کې چې وعید ذکر شوی و عذاب د پاره د منکرینو د توحید چې د الله د یووالي څخه انکار کوو د هغو د پاره الله تعالی وعید و عذاب ذکر کوي. دا د نن درس چې دی ټوله دا د هغه عذاب تایید کوي په چا سره په ذکر سره د قصې د فرعون چې د فرعون او د موسی علیه الصلات وسلام قصه په دې ځای کې ذکر کوي. الله پاک یې ښیي چې یعنې دغسې چې د الله پاک د یګانګۍ د رسالت مقابله وکړي انجام یې د فرعون پر رقم مکې والا ورته وایي چې تاسې ولې د جنبي دغه کوئ مقابله کوئ نو کیدای سي په خبره پوه شوس. نو پرون درس چې و هغه دا و چې کوم څوک د توحیدو څه منکري لکه د مکې مشرکان د هغو د پاره وعید و دا د نن په درس کې د هغه وعید تایید پیشي نمونه یې پیشي چې الله لکه د دغه خلکو سره ما څنګه وکړه خو ستا پای ما خراوسي نو چې ته د الله تعالی د یګانګۍ څخه انکار کوې د الله د یووالي څخه انکار کوې. نو دا داسې شروع کیږي. ترجمه یې دا ده الله وایي ولقد او خامخا په تحقیق سره فتنا موږ وازمویله امتحان وکړله قبلهم د مخه در دغه مکې در مشرکانو دا د هم ضمیر و دغو مشرکانو ته د مکې راجی دي ولقد په تحقیق سره فتنا موږ ازمویلي وه امتحان کړي مو قبلهم د مخه در دوی څوک قوم فرعون قوم د فرعون دا د فرعون قوم تقبتان وایي د قوم قبط دا یو قوم بني اسرائیل بیا د موسی علیه الصلات والسلام قوم دی. بني اسرائیل په مصر کې داسې نه و چې دا د دوی اصلي ټاټوبی دی. د د دې ټاټوبې په شام کې هلته کنعان و. اوغه چې یعقوب علیه صلات وسلام په یوسف علیه السلام سي مصر ته دلته رالی را کډه سو، نو دلته ګواکې دې مهاجر پراته وه. دغه و چې فرعون دغه تسلط و تعلو پر حاصله کړه چې برای د ځان مریان کړه چې ولري د مریان دپاره کارول. نو دغه دا د فرعون قوم یې دلته یاد کړي چې موږ په ازمایښت کې واچول د مخه در دوی قوم د فرعون چې قبطیان دي و جاء او راتګ کړي و هم و دوی ته رسول رسول کریم عزتمن دی ته ډیر معزز عزتمن د آداب خاوند رسول را تکړ چې حضرت موسی علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام دی. الله وی دغه و دی ته راغلی، ناغه د څه د پر راغلی معنا اند جه د پر راغلی او چاغه و دی ته ول ادو تس ادا کی تسلیم کی الی و مات عباد الله بندگان د الله چې د بنی اسرائیل دا د الله بندگان را کی په لاس زما قوم دی، زه بیا ستاسو د مریتوب آزاد کوم، بیا یې خپل هوغه ابایي ټاټوبې ته بیرته کنعان ته بیایم شام کې دورې بیا تعدیه دغه د لکه سړی چې یوسف ټینګ کې وایي پیسې را ادا کړه معنا راته رایه که تسلیم یې کړه دلته هم ادو دغه تعدیه څخه دی. نو انداسې دا رسول کریم ورته راغلی و چې فرمایل یې ول ادو تس ادا کوي تسلیم کوي الی و مات عباد الله بندگان د الله، که ته تسلیمي خو نو په یو داسې شي کې کاریږي لکه سړی چې د یو چا سره سایکل وای را تسلیم یې که پیسې وای را تسلیم یې که دا خو انسانان دي. نو خو فرعون دی دغسې کاروله لکه معلومه تا خو مریان یې وه، نو په دغه د ادو لا پزور ته چر ادا کرا تسلیم کما اینی به شک از لکم ستس دفار رسول را لیرل سو یم در طرف د الله امین امانت دار دیانت دار ز امانت کار هم یم خاین نه سمانا چې الله کوم پیغام ما ترا کړی دی هغه خبرې درته کوم د ځان نه شی وبالا کوم نه ځنی کوم امین یو زه رسول امین یم الله ته دغه دپاره را لېږلې یم چې بني اسرائیل به بوزي و خپلې منطقې ته هلته به د الله تعالی دین ورته وښیي چې د الله عبادت وکړي. نو کېدای سي ترجمې ته متوجه است اني بې شکه زه دا موسی علیه السلام ورته ګډ دی لکوم ستاسې دپاره و فرعونیانو ته وایي رسول یو را لېږل سوی رسول یم د طرفه ده الله امین امانتدار یم دیانتدار یم په خبرو کې کمی و بیشي نه کوم چې الله څنګه راته ویلي هغه وایم و ان او دا رقم را لېږل سوی یم په دې خبره سره لا تعلو چې تسې لوروالی و کبر مه کوي علی الله پر الله پاک باندې. دغه بله خبر دغه ده هغه د مخه چې و هغه حق العبد و کستسپیاج د بندگانو حق عباد الله راکه پر دا بندگانو ظلم مه کوه، نو حق الله چې دی و یا حق العباد اول پر د مخه یې نو ولې عبد محتاج دی نو اول هغه ذکر کړه چې دا بندگان را آزاد کړه الهی که ده اوس یې حق الله پر راپورته کې هغه دا دی چې تیس پر الله پاک لویي ولې کوي د خدای دا وجه کړې ده نو خدای خو الله پاک دی ته یې څوک نو بلې دغه امر ورته کښېښو و انا او په دې سره را لېږلې یم لا تعلو چې تسې لوړوالی مه کوي علی الله پر الله پاک باندې چې خدایي پر اعلانه یې بندګي یې نه کوي اینې بې شکه زه آتي راته کوونکی یم کوم و تسې ته بسلطان په یو دلیل سره مبین چې هغه ډېر واضح و ښکاره یې تسې ته زه سلطان مبین پېښوم معنا ښکاره دلیل چې هر څوک په دې پوهېږي چې یاره دا سړی رښتیا وایي سلطان مبین نو چې دی چې موسی علیه السلام وایي زه ته پېښو اول سلطان خو دلیل ته وایي اصلي خو سلطان پاچا ته وایي پاچا پر ګردو غالب وي نو دلیل چې سړی لري هغه سړی هم غالب وي پر نورو خلکو نو دلیل ته هم سلطان وایي. ول زه به تاسو ته ډېر ښکاره دلیل پېښ کړم پر دې خبره چې زه الله را لېږلی یم زه د ځانه نه وایم هغه یې نو هغه یو لکړه هغه عصا چې ده به وغورځول مار پس دا ډېره واضحه معجزه وه او بل چې و هغه یې د بیغدا و چې لاس به ګرېوان ته داسې چغ کړي چې را وبیسي تک سپین به وځلې دی به شغلې به کولې نو ول دغسې ښکاره دلیل چې درته پېښ کړم نو خو پر دې مځکه یې بل انسان دا کار نشي کولی چې هغه چې دغسې دلیل پېښ کړي نو خو معلومه ده چې دغه د الله په قوت کېږي کنه د یو لکړې څخه چې سړی لګي اپی مار څنګه جوړېږي مثلا د لاسه څخه چې ګریوان ته نه باسي نو هغه تک سپین سي بیا چې نه باسي بیرته سم سي دا څنګه جوړیږي خدای الهي قدرت ورسره دی نو دا به زما د صداقت لپاره دلیل سي نو بر دا د الله تعالی خبره و وري خو الله زه دغه سره جرجل چې بندگان په لاس راک او ته تم کبر مکو توبه وکړه پر الله پاک باندې ایمان راوړې اني به شک از اتی زرا تکوم کوم وتسته بسلطان په یو دلیل مبین چې ډیر واضح ښکاره دلیل روشانه د هر چا سر په خلاصیږي چې دا واقعي د الله د طرفه څخه پیغمبر دی. دا خبرې چې ده ورته وکړې دا دعوت چې ورته وکړي باره د فرعون د خوا څخه چې و بل ځای دا خبره تېره سوې ده په صورت اعراب کې په 128 مخ کې فرعون باره د خپل ملا او سرداران باره د هغو سره مشوره وکړه چې ته دې سړي ته ګور د دې په مصر کې لوی زموږ په سترخان باندې اوسې د رسالت دعوه وکړه اوس په جزه څه وکړم. هغو ورته وویل اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض بار پام چې لای نه کې د ژوند څه قدر څه ونه کې آیا ته موسی او د قوم پرېږدې چې فساد په ځکه کې وکړي دا خو مفسدین خلق دي اشرار خلق دي که دا یې لږ کړل په ځکه کې به هغه فساد جوړ کړي هغه شور و شر به جوړ کړي چې بیا به موږ ته چې اریان پام چې لای نه کې مبني اسرائیل په لاس ورکوه دا خو اوس ماران یخ نیول لیکي په لاس ورکړه بیا به څه کوي کدای شي په خبره وستې سپوږ دا مشوره چا ورکړه سرداران او وزیران او فرعون ته دغه مسله ورته پیش کړه چې دا سړی خو دغه څه غوښتنه لري چې زما قوم په لاس راکځي بیا یې موږ یې لکه هغو بره دغه مه موسی یې لکوه مه قوم یې لکوه موسی خو دستي قتل کړ ولته پرېږدې موسی او قوم چې دی په ساد په مځکه کې وکړي مال دا په صورت الاعراب کې په 128 آیات کې یوه دا خبر په بل صورت غافر کې بیا په 28 آیات کې چې بیا دې هلته بیا فرعون خبر على تعالى نقل كي وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه برا فرعون ورطول ديش دا معجزية شكارة سوالي ديري برا خلق عريان سوش بابا داخو بنبينو چدا سم معجزية شكارة كرة فرعون التسمى ورلق أقتل موسى زي وجنم وليدعو ربه دي يخبر خدايرا وغاري دا خبره د فرعون میراث پات دی چې دا خپل خدای ته ناری کی دا وسوت کفرو بم چې مؤمن څنګه به ورور سره خدای ته ناری کی چې راځه خلاص کی فرعون هم دا خبره وکړه نو فرعون لزرونی تسمع ور پرېږدي اقتل چې قتل ک موسی ولیدعو دی جرا و بو جناری دی کړه به خپل درف طرف ته درخواست وکړي نو دا د وی خبرې چې تستل ته واوري دی اوس دا بل آیات زب سیوا مشي وا په سورتي الاعراب کې دا بل په سورتي غافر کې چې معنی ده ته د مرګ دم کی ورک ورسو دا سیم تور سره برابر په خدای په ډبرو کې مرکم داغه سي ژوندې خو بل اته ته اسان یا د ډبر مرکو نظر غواړي نو دلته بار موسی عليه السلام د صورت ور ول و اني به شک زه عذت ز فنا غواړم برب از ما پر افسر و ربكم او سس پر افسر زه خو خپل رب او ستاسو رب ګور دی په خار ولا چې معنا فرعون رب نه دی رب چې از ما رب دی چې ما هم رب دی سس هم رب دی نو زه پناه غواړم بې ربې و ربکم په خپل رب او ستاسې په رب ان د دې څخه ترجمون چې تاسې به ما رجم کوئ تاسې به ما په ډبرو ولي اوس مخکې ده ورته زه به دلیل درته راوړم دلته باره وایي زه د رجم څخه پناه غواړم په الله سره چې الله ماته پناه راکړي دا هغه څنګه په مابینځ کې ما د اوغو دوه آیاتو ګواهي درته پیش کړه چې دلته دوی دغه دمکۍ ورکړله چې بره لوژنو چې فرعون هم ول ورلامې کوي ملا یې هم ورته ول چې لانه کې فساد پیشه خلک یې فساد کوي نو هغه د مرګ دمکۍ چې ورکړه دوی ورځ خپل په الله سره پناه غواړم فرعون خو لادام دمکۍ ورکړه بره خدای جره و بوله چې خدای جره څخه خلاص کړي پرېږدم چې نه ادم بره الله پاک ته دغه سي دعا وکړو اني به شک زه عذتو زه پناه غواړم بې ربې پرب سره زما و ربکم پرب سره ستاسې چې رب العالمین دي ان د دې څخه ترجمون چې تاسې به ما رجم کوئ بیا پسې ورته وویل موسی علیه السلام ول ان لم تؤمنو و ان لم تؤمنو که چیرې تاسې ایمان نه راوړلې پر ما باندې پر ما ایمان نه راوړې معنا زما دپاره تصدیق نه کوې تسخط نه کوې چې دا د الله رسول دي وان فاعتزلون فاعتزلون تسيغو شاسي نيز ما سخ نو راسه گو شاسي وجني مي پچي شي باني بیا م پرردن کی ما نه وړو قادر راوړ کی نه راوړ د ما حق ته څه لري چې د مردم کی راکه چې ولا کته چې من څاکه وکی په با ور نه منم زبر خولي خبرې تر سره یو اساس نه من دا بیا څه معنا چې ما وژن دا سي ورته ورو ان لم تؤمنو کچيري تس ایمان را نه وړي تصدیق و نه کیلي مال را زما پر رسالت باندې هیڅ باور نه کوي فاعتزلون تسيغو شاسي ما څه ولار سي ما اله کی ما خپل کار پر لپریږ دوینو فدعا ربه نو هغو پر دغه خبر باندې نو چیرې منله چې دول ما پناه په الله غوښته ده ماته تاوان نسي رسولې الله پاک ماته اطمینان راکړي دي چې تاسې به ساتنه کېږي او دی دا ورته وایي چې که ایمان نه راوړي ما یې لکه هغې نه په دا خبرې لکوي خو ملا او سردارانو هغه ورته ویلي چې بیا په ساعت کوي فدعا نو موسی علیه السلام دعا وکړه لربه د خپل رب ول ان بېشکه هؤلاء دغه خلک چې دي قوم دا یو قوم دي مجرمون جرم کونک برای اولیاء الله دا مجرم قوم دینا پس پروختی و خبر نمی خدا دی معجزی مگر دور تشکارا کردی چاگه معجزی الله دا تور کردی مگر پرعون دا خبری خبری سخر نا اولی خبر خبر دا غدا چیزی دی وجه نمان و برای الله پاک دا دعا و کردن نو سوک شبار دا اسباب سا عاجز سی نخو مجبور دی برای بپر الله و طلاب بانی جایی نو موسی علیه السلام دا خپل عذر پیش کی چې دا مجرم قوم دی الله پاک ما خپل کوشش وکې دی ایمان نه راوړي د الله د طرف په هدایت وسورته کیر نو الله پاک ورته فاسری نو ته تګ وکه بی عباد زما په دغه بندگانو چې دا ټول بنی اسرائیل دی لیلا په یو شپه کې نو ته د شپې د طرف څخه دی بوزه دا واجه ورته وای چې ولې د شپې بوزه انکم متبعون انکم بشک تاس کی است متبعون ستس تعاقب کول کیج پلټنه مو کیج متبع یو تابع دی تابع دغه چ په پسی متبع هغه دی چ په دپس سوک پسی نو مثال سره چې دغه بن اسرائیل وتشتي نو خبرونه پرپس اخته چیر ولاړ نو دغه ته تتبع او چ ستس تتبع کی خلق د پس راځي نو ته چې د شپې په پټه باندې د بن اسرائیل سره وتشته چې سار کیږي تاسو بدون مزل کړی چې فرعون به تاسو نسنی ولای ولې خو ته به برازین زغلی دی به په درځي او تر یو ځای پورې به ځان ځنی ورسو نو په دغه د شپې په باره کې دغه حکمت دی دا ان کومه دلیل ورسره وای چې علاوه د شپې له طرفه دا خبر ورته وکړه فاسر ته تګ وکه بی عباد زما په بندگانو چې بنی اسرائیل دی لیلا په شپه کې ولی انکم بشک تاس جست متبعون ستس پلټنه کول کیږي په تاسو چې خلک دروځي ساري مو پرېږدمونه بارا خونو در جزا پر بیا په باندې کې دا قصه ده چې نو الله دغه مرتوره چې برابر برابر دریا په مخه درلر درس دریا په چې وراله لی برابر بیا داس په لکړه دریا بو وي هغه دریا په چې هغه په کوڅه کوڅه شي بنی اسرائیل په دغه کوڅه کې دی خود ورس قبیله او عرب څو په خپل قبیله کې ور داخل شي دریا په ځکه به وچی او به لکه جوالونه دی ولاړ چې تتر وو وتل دریا په دغه رقم ولاړ دی الله پاک پریشانی مکه و چې دریا په دغه رقم ولاړ دی بار نور څه غلی بار دلته اطمینان ورته کښېنه په دریاب سر مه ګرځو دریاب د ده دپاره ولاړ دی بره به فرعون راسي هغه چې راسي هغه به م په دا کوڅو کې پسې درډوب سي چې معنا دا وبله پسې دغه یې ولاړ دي اګر چې فرعون خو یې وړې نه کړ ته وایي انتظار یې وکړي چې داسې رقم نه بلاده پېښه ده خو وروسته بره په اورګټ شو چې معنا په دغه ته پریشاني مه کوه اوس دغه ځای راځي ګوره د اګر د قصه په مابینځ کې نوره کاټ ده چې په تیس پسې درځي یعنې نو موسی بني اسرائیل د شپې وایسته روان سول الله پاک دام ورته وویل چې سبه دریا په لکړه ووایه چې تر ووځې بیا چې اوبه دغسې ولاړ یې په هغه سر مه ګرځه هغه دغه ځای وترک تپریر د موسی البحر دریاب رهوان دغه سی پر سکون باندې پریر دا ور دغه سی د څنګه دی سره به یې نه چړپې نه سره کی به لکه جوابونه ولر دغه سی پریر د سمانه یعنی ته پریشانې مزه نه کوي چې دا چې دار کم کوسی کفرعون پر اگټ سخدې په دکڅو کې سره زی بیا بدر کما ځای سم زغلم و ترک ته پریر د البحر دریاب چې په لکړه وو ته ستر پریوزی نه پریر د رهوان دغه سی آرام او ساکن انهم جند مغرقون دا نو ولي پرېږد دغه رقم شته سودا مفه بندو انهم به شک دغه فرعونيان جند دا یو لشکر دی مغرقور غرقړه کېدونکي دا غرقړه کېږي دلته د دې د پاره زه دغه سي دروم چې دوی پر خطا او دې په کښې وزي چې مله موسی څنګه تر ووتي زه به هم تر ووځم هغه چې دوی ګرده په کښې ډوب سي بره به پایپ لابند چې سره راسي دریا پر راسي غرق به کي دغه وعده یې ورلره ورکړل انهم به شک دغه فرعونيان جندون دا لشکر دی مغرقون غرق کړه کېدونکي چې دا غرق کړه کېږي د الله د طرفه څخه د دغه دریا په ذریعه باندې تر دې ځایه پورې نو اوس هغه دی هغه د عذاب ځای د هغه دی راغلی چې د رسول مقابله یې کول رسول چې ور زه څنګه ساروم زه دې وژنم ته دې پر خدای بغاړې کړه بیا به څه کوې پلانۍ به کوې دغه دی چې الله پاک در دغه د عذاب ابتدا ور وکړه چې انهم جند مغرقون دا غرق کېدونکي دي دغه دی د عذاب او د غرق الله دې ته ولې ورکوي خو د الله وحدانیت نه مني فرعون د خدای ده او کوي ځان خدای بل ته خدای سره بل خدای او دا نور خلک هم د ځان دپاره عیب جن ګرځي چې معنا دی به بیا نظم امریان یې عبادت به ماته کوي الله وایي کم بیخي ډېر دا کم لوی استفهامي نه دی خبري دی په معنا د کثیر چې راځي کم بیخي ډېر تره کو دوی پرېښول من جناتین باغونه و عیون چینې الله وایي په دغو دی مستو شنه شنه باغونه و ولې وې شنه چینې وې دا بایدلې دغه الله وایي دا ګرده ځینې پاته سو په میراث کې کم بیخي ډېر تره کو دوی پرېښول فرعونیانو من جناتین د باغو څخه و عیون او د چینو څخه وزروع د کشتو څخه رقم رقم کشتونه و غنم یو ځای جواری به بل ځای پنبه بل ځای دا رقم رقم کشتونه چې خلک یې ضرورت یوت ومقام کریم ومقام زاینه د اوسیدو کریم عزتمن مقام مکانات دا شو مجلل مجلل قصرونه بنگلی چې د خانانو خان بچهان ځان ته جوړین نو دا زاینه ګرځې ځنی پاتس ورغوره راو ترای څو شان ذکر کړ باغونه چینه کشتونه او کورونه مقام کریم دا معزز معزز کوروته ویل کیږي ونعمت او بخیر اسباب د نعمت پرېښو نعمت هغه چې انسان تنعم پکې نعمت په حاسی بالا کده ملابس د قسم څخه دي کده مساکین او د اوسیدو د قسم څخه دي کده ماکل او مشارب د قسم څخه دي چې خوري او تشي نو دا غره ته نعمت وای ونعمت او اسباب د عيش كانوا چدي و فيها فاقي فاكهين خوشالي كونكي ساتيري كونكي خوند اخستونكي تفكه ودغة واي لك امر ميويتا پاكي هاواي چه دوري وقوري سواي پاكي هارا پاكي ها غدا چه نور خوند پر واقع دوري نورا پا خونده ورسي نو دي پا دغة نعمتوي كي فاكهين دي خوند اخستونكي و تفكه يكا والتنعم كونكي دا گرد زيني پاتسو كذلك دا كذلك دلتو اگور قبطي چه ودرر كذلك علاوه دا اساس زاد از ما چاکی ورکوم و شپ فکر پک شو کی معنا زین تیری جام در ته فکر تو که چې دا شیان د فرعون د دوغ نشان او شوکت سره سره څنګه زین پات اسو زما کړنی دغه رقم دي نو د مکی مشرکان ته وای چې دغه محمد علی صلوات و سلام د دعوت مخه چې تنيسه نو دغه کردار سره به مخ شه چې ور سره مخ مسول په غزوات کې د رسول علی صلوات و سلام كذلك د الله تعالی کارونه دغه رقم دي لکه دا اوس جواب شنو چې فرعونان خو مړه سول دا باغونه د کورونو بره څه سوله دا الله وایي واورثناها قوما اخرین واورثنا موږ په میراث ورکړله ها دغه د نعمت شیان دغه د خوندو شیان قومن وایي قوم ته اخرین چې هغه نور وه اوس هم دلته خو الله تعالی اخرین ذکر کړه موږ وایي بني اسرائیل دي بیرته دغه ځای مالکان سو دا بیا بل ځای په قرآن کریم کې آیات واورثناها بني اسرائیل سم د بني اسرائیل صراحت سو دي موږ په میراث ورکړه دا چاته و بني اسرائیل ته دلته په نامه نه کړی یاد واورثنا موږ په میراث ورکړه ها دغه ټول د نعمتو د خوشحالي شیان د راحت شیان قوم نو یو قوم ته اخرین نور ته چې نور بیرته دغه بني اسرائیل دوی مالکان سو چې دا خلک مړه سو فما بكت عليهم السماء والارض فما بكت نو نزل عليهم بردي السماء اسمان والارض مزكي ولك يا مزكي برجلي يا اسمان جدا سونه باچا سابو ر سرو زرو تارو نه پکشي کې ودا څنګه معزز خلق وسجي ورته کولې څس نو اسمان پروا پکړه د نمزکی نو د دې مطلب څه دی په دې روایت کې راځي وای دا انسان چې دی د هیڅ پر جمزکه عمل کوي د تاغه عمل د پر ام دروازه د چې د جه خوې ملایکی تیری نو پرغه دروازه ملمیږي چې دغه د خاص د د عمل د پر چې د پلانی عمل شدی کبد بل دروازه د رزق د فارچ پرغه باندې رزق را نازلیږي نو دای چې د تمرسخ بره د جه خو عمل هم نور رزق هم باندې نوغه دروازه بره وشړي چې بابا عبد په خو به رزق کې دی د پر مره اخ امر په صلاح کې د رزق هم زکه کې ونه او دا بل عمل پر دې باندې دروازه نه دي چې دا ولي باندې سولې چې شوس چې د جنه جس عمل خو چې باندې سولې شوس چې روزي باندې سولې الله او فما بکت نو ونجل علیهم پر دې باندې السما او اسمان والارض مزکی وما كانوا منظرين وما كانوا او دين ومنظرين مهلت داده شدگان چې څوک چې په ډیر تکلیف کې برای وسړت وي غړې می علاقې چې وسایي وکړ الله وایي دې ته مهلت ورنکول سوچ دلته دې په دریاب کې ولې دي چې وبس سره پر راځه بس انت سره چوپ غړوب شو بالا بل مهلت د عذاب نه دی ورکول سوی چې غړې وسایي ورلار ورکې کدا یې په خبره پوس واس نه اسمانم ځکه پر جوړولې دي وما كانوا او دين ومنظرين مهلت ورکړه سوي چې دې ته مهلت ورلار ورکول سوی وخت ورلار ورکول سوی ولقد او خامخ په تحقيق نجينا نو مخلصون ورکی بني اسرائيل او بني اسرائيل تاغه مو ځنه خلاص کړل د چی څه مخلصون ورکی من العذاب المهين من العذاب تداغ عذاب سخ المهين شاغس پکون کی عذاب د فرعون د وجه سخ ودی ته خورا بد بد عذاب نور کول کېدل د دنیا د جبابرو د دنیا د کفرو د عادت تی چې منطقه ته وارث مظلومانه په لاس کې شيږي بره شرمون کی عذاب نور کوي لکه د بنی اسرائیل سردی څو کار دا کار وکي چې د اغوال پانی الاله ول پس دی چا زی پیدا سی دده وخت په کور کور تعالی لایه دا ګر سره قانون دی تطبیق کیه بلا که جاړه که خانجه خدای حانت تیم یاد مثال په تور ده دوی شزی د جې شوزه څخه د دې رقم رقم د کورو کار خزن یخص شي نه اخسته در قاسی کریم زنی اخسته رخصولی هم فقط نو هغه جابریت تر رقم وو چې نور اعزاز نور خدام ریان پر رقم وسیدل وس چې کوپار د نور مسلمانانو ملکو ته راسي وس د دې ته عیاشی ور مخ کې پیسې ور کې رخصه یې بره بره دیګه د خصم کې زنام کې پحشام کې شراب هم چې فرعون د زور د لارې په کول د اگر د شانه په کول ان رانچ هغه په باغو کې مستخدمه وره د باغو کار نه ځنی اخسته د شو د کور کار اخستی هغه پحشا او منکار یې مزنی اخستل نو الا پاک په دغه د عذاب نه د مهنم کې شو عذاب نو خود واقع سمجه د سړی د مثال په تور لاس درد کې خو عذاب دی یو سړی د دې د بواسیر او تکلیف ولري دا د عذاب دی چې د هر چا تشکر کوي هم نشینه برای مشکل ده نه جوړې ده نو مګر دا سی یو سپک رقم ده معنا د سړی په شرمیږي په دا نه جوړې باندې نو دا سی نه په دننه اندامو کې چې شي پیش سینو د ډاکټر ماسی او بل چا تشکر او شکر کوي لنس نو دا عذاب کې د موهین لقب ورک کته دا عذاب موهین چی شدی ومن فرعون ده فرعون تي نجات ورك دا من فرعون ملاقاري ده بدل دي من العذاب المهين السخه بدل كل دي ده السخه ولقد أو خامخ فتاقيق نجينا مشلاسون ورك بني إسرائيل وبني إسرائيل تده چا من العذاب المهين دا عذاب چسبكون كيو كتو عذاب المهين خنو نم لري ومن فرعون بلا لو تلا دا غسفيو پوش كبه چل خبر درته وقت ده فرعون تي نجات ورك خو فرعون تی به سجدان باید مکلفه چورته کول به مال اغنور زمتون امو چپ جره وله اینهو به شک داغ فرعون کانو عالیا دی عالی و علو کون کیو لوروالی کوا تکبری کوا من المسرفین متجاوز تر حد مسرف داغ دی چی تر حد تجاوز کی لکه دا مثلا اوس ډیر کورون کې ته اسراف کول کیږي اسراف هغه شی چې هغه ضرورت نه خوړل کیږي نه کوي بیا ورسره کوڅه پر لړی دار کوي نو دا مصرف دی الله تعالی دا مصرف بد کیږي دا اسراف یو وخت پر سر باندې ورما کیږي نو د سیم نه دي چې څوک تقدیر برا شروع کی تقدیر دغه خپل عیال په ګولر نه ځنی مو واسي ورلور کړی مګر دی دا نه قوامی په ما بینس کې نه اسراف نه تقدیر چا وسی بس هغه قدر کوه فرعون چې دی دلته متجاوز په شیش کې د ته چې خانی ور کول سبب د خانی په تلتک کې ځان نه ځای و در خانی په شی استلی و د خدای دا وا کړو نه مصرف دی نو متجاوز تر حد بابا خو خان به بچا به بس په خپل بچی کې هغه بچی وک په خپل خانی کې خانی وک دا نه و بس خدای دایو خونه بعد ده چې هغه غیبی قوت هم ځان ته ثابت او چې اگر د کارونه زکوم زستې شي خدای نو دای کانو عالیا علو وکون کی معنا کبر کون کی من المسرفی د تجاوز ګران او څخه تر حد تر اندازې په هر شي کې تجاوز کاوه ولقد اخترناهم على علم على العالمين ولقد او خام اخا فتاقق لوي اخترنا مجغره کړي و هم د بنی اسرائیل على علم بنا پر علم زما دامی غوره کرو عدل عالمین پر طول مخلوقات دی غی زمانی ملاقاری آیت با متوجه اللہ وی ما بانی اسرائیل غوره کرو پا آغا وقتی پر عون من دوی دا پار غرق دی چی دوی زنی خلاص کما نو دا ولی اللہ وی دا ما دا خبول علم پر بنا چیز ما علم پا جی رسیدی چی دا بانی اسرائیل مظلوم دی دا پا دا غا عرض چی نجات رو لرور که دا چاس خدا پر عون آغا ظالم دی دا دسنو چه تصادوی پی پیش اس ولی اللہ وی دا ما دا علم پر بنا دا کار وست دا جیت سمت لبس یعنی چی دا مکی مشرکان توای چی ستیزی پا دا غا ظلم چی دا نفسر علیه صلات و سلام سرکوی امز علم لرم اغه مثلا زما څه پوښیدنه نه او پاته چې فرعون ظلمونه پټ د بنی اسرائیل مظلومیت پټ سي د علم پر بنیاد ما دی غوړه کړ په نجات سره خلاصون می ورکې د بل می غرق کی اوس ما غ علم زما سره سره ام رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته نجات ورلره ورکم ته څه بتبا او برباد سي کدا څه دا خبره ته څه ویږي ولقد او خامخه په تحقیق اخترنا مج غوړه کړی او خوش کړی مو هو د بنی اسرائیل على علم بنافر او علم معلومات پر یو پوها دا می غوړه کړو پر چا عدل عالمین پر ټول مخلوقات د ایغه زمانه دغه د ایغه زمانه قید زوج ور سره وای ملاقات هغه پدې بنی اسرائیل په نن زمانه کې وای برای موږ تر تس غوړو ای د نبی علی السلام امه تستا په قران شریف کې هغه آیات ذکر شوی دی چې عدل عالمین پر ټول عالمین باندې الله ما دی غوړه کړی ګوره دې قیامت پورې ځان غوره بولي. موږ وایي دا د هغه زمانې مخلوقات چې په هغو کې دا بني اسرائیل تر هغو بیا وه. دا نه ثابتوي چې د نبي علیه السلام تر امت انبیا دي. د نبي علیه الصلات وسلام خیر الامت دي، خیر الامم دي، د ټولو امتو غوره دي. نو دې الله وایي ما غوره کړه علی العالمین پر ټولو مخلوقاتو، د چا د هغه عصر د هغه وخت کې چې په مځکه کې څوک و، الله وایي ما دې پر غوره کړ، دې ښه خلک. وآتیناهم من الآیات، وآتینا او موږ ورکړي وو هم دوی ته من الآیات، د آیاتو د معجزو څخه، ما هغه فيه چې په هغه کې بلاء انعام مبین ښکاره. بلا په معنا د امتحان هم راځي، بلا په معنا سره د انعام هم راځي. دلته د انعام معنا ده. الله وایي ما دوی ته داسې آیات ورکړي چې په هغه کې د دوی دپاره ډېر غټ نعمتونه وو. لکه اول غټ نعمت چې وو دغه دریاب یو چاته دغسې درېدلی دي چې کوڅې کوڅې شي. الله وایي ما دا انعام د دوی سره وکړي. نو دا ولې انعام شو چې د چا کوڅې کوڅې ودرېږي؟ خو دی د فرعون د ګریف ته خلاص شو، هغه پسې راتلي مخ ته دریاب دی اخواته دوش، ولکه پورته ګورم پاڼډ دي، که کښته ګورم پړانګ دي، اوسه څه وکړم؟ خو دغه رقم دوه دښمنه مخ سوله. الله پاک دته نجات په دریاب کې وره ورکړي، دریاب څه یې کړه؟ دا یې یو بل دا دی چې پریوتل په دلته دا د کیخ په شله کې خو باره بیا دې څه څه ناخېړې وکړې بني اسرائیلو. الله دلته څلوېښت کاله حصار کړې، دلته باره ګرمي یې کېدله، ټاټونو خیمې خو نو دې د مصر نه دي ورسره وړ. دلته الله تعالی پر دوی وریاز د سایوان دپاره مسخره کړه، پر ګرد د دوی پر کلي باندې وریاز وه، بله لکه د پسرلي هوا باد پر چلېدي وریاز سایوان ته ولاړه. دا د بل چا دپاره سوی ده چې وریاز پر ودرېږي؟ معنا په عامو حالاتو کې مو نه ده لیدلې. مثلا منو سلوا، دلته خو باره نه کر و نه کرونده و نه باغ و نه جایداد و نه اوبه وې. الله تعالی منو سلوا پر اورول، سلوا هغه د کرکان غوښې وې چې هغه به دې ته راتلې. او من یو بل قسم مواد به ورېدله له اسمانه څخه، دې به راټولول خوړلی، بیخي ډېر بهترین خوراک، خو اسماني خوراک الله تعالی ور لر ورکاوه. نو یا بل د مثال په تور، دلته په دا کیه په شله کې خو باره نور اوبه نه وې، برای اوبه غوښتې، پر اوبه بیم جنجال سره کوه. موسی علیه الصلات وسلام هغه لیولو ګار او په لکاړه باندې ول دولس چینې الله تعالی ځنې راپورته کړې. دا هغه ټولو ته اشاره ده پکښې کې. علاوه نو چې ما دوی غوره کړل هغه زمانې پر خلکو باندې، و اتینا موږ ورکړه هم دوی ته من الآیات، د هغه آیاتو علامو نقش څه د قدرت خپل، ما هغه څه مور لره ورکړه په هېڅ فارغ کې. بلاء انعام و مبین، ډېر ښکاره، ډېر ښکاره انعام دی، هر څوک پوهېږي د الله تعالی له طرفه څخه انعام دی. نو تر دغه ځایه پورې دغه قصه شوه، دا ذکر سول. د دې مطلب خلاصه چی شوه؟ چې د هوغه منکرینو دپاره چې د الله د وحدانیت منکر دي، د مکې مشرکان، د هغو دپاره پرون وعید ذکر سوی و، نن د هغه وعید تائید اوس معنا تاکید اوس د قصه په نمونه کې ورته پیش کړه، چې که نه منې چې الله به ماته وعید و عذاب راکړي. دا فرعون سیس مخته تیر سوی دی، معنا په تاریخ کې درته معلومه دي، قصې تر اوسه کېږي. قرآن کریم هم ورته ویله چې نو بیا دغسې معامله درسره کېږي. نو الله عز وجل موږ ته ټولو ته د قرآن کریم په پرامینو باندې د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.